шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». У мяне атрымалася, што я ўжо амаль 3 гады была ў дэкрэце, аж не выходзіш з аднаго ў другі пайшла, і мне ўжо просто не хапала зносіну з людзьмі, з сваімі калегамі. Было цяжка маральна. То бок, ну, я выходзіла на палову стаўкі, каб адчуваць сябе, скажам, не толькі мамай, а яшчэ нейкі прафесіяналу. Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Надзя Брылеўская – маладая мама з Менску. У сям'і Брылеўскіх двое маленькіх сыноў – Кастусь і Васіль. Калі меншаму Васілю было 10 месяцаў, Надзя вырашыла выйсці на працу. Як мець маленькіх дзяцей і заставацца прафесіяналам – тэма нашай сённяшняй перадачы. Это белый собак, я нам спокол на людей. Да не повысь. А вы слепого? А вы слепого с них? Да, я был с папой черный, и дед скопил веник и прогонял его. Я губу задали. Ну, двое, одному 3,5, другому 3. Я давно вспомнилась. Цяжка, лёгка з такой розніцай маленькай. Зараз лёгка, раней было цяжэй. Ну, зараз яны просто сябруюць, самі з сабой займаюцца. Бо часам просто падыходзіць разрульваць нейкія сітуацыі канфліктныя, а так, бо ім ўжо ёсць кім пагуляць. А раней было складана, таму што, ну, калі адно поўзае, а другое ўжо сядае нешта гуляць, то тое, што поўзае, суадносна лезе да старэйшага, а старэйшаму гэта вельмі не падабаецца. Калі дзеці падраслі, гадаваць іх стала трохі лягчэй. А цяпер яны што гуляюць, як сябруюць? Зараз вось іх тыдзень, яны нейкага чараўніка нараджаюць. Яны бяруць мармеладку, хаваюць яе пад стол. У нас учора быў скандал, што я гэту мармеладку прыняла, каб помыць падлогу. Трэба было пакласці менавіта на тое ж самае месца, бо інакш чараўнік не прыйдзе. Па неведанню, ну, Васіль адгрыз ад той мармеладкі хвосцік. Быў таксама вялікі скандал, што тады чараўнік не народзіцца. Вось, давялося ісці ў краму шукаць такую самую мармеладку з такім же самым хвосцікам. А скажы, калі у вас, каким мама працуе? Мама. Я просто звычайнай працы. І вадзіць не працуе моя мама. На вот зусім нікім не працуе. А звычай? Я працую далі. Я до нас приходзю, пакуль мама не прыйдзе, і бывае у нас. А у мяне она бабуля, но не ходит, то просто одна бабуля. Это всякая. Какая? Бабуля. Бабуля, а не ходит, она на пенсии. А коли на пенсию идут люди? Там, блин. Сколько им году? Ой, шмат. А у меня стоит, вот столько. Надя, каким вы працуете все ж таки? Программисты мои. А кто такие программисты, ведаешь, Кастусь? Я не ведаю. Ну, як бы працую в доволі вялікай кампаніі, як бы з гэтага ёсць магчымасць, скажам так, ну, то есть не працаваць на праекце 5 год запар, а там, ну, нас стараюцца там, калі не дакучала, то памяняць. Хаця там некі узроўні, ну, каб і чалавеку было цікава, і табе было цікава, не ў адной варыцца весь час. Працуем у прывал індустрії, гэта сайты вялікай кампаніі. Вазіць дзяцей у садок далёка. Надзя кажа, што гэта займала 2 гадзіны ў дзень. Бо ездзяць яны ў цэнтру гораду, у беларускамоўную рознаўзроставую групу. За мінулы месяц Кастусь быў у садку 2 разы. Але ў дзяцей ёсць няня Ліза. А нормальна ўспрынялі вашы сваякі то, што вы дзеці на працу? Ну, для іх гэта было хутчэй нормай. Для іх было б, мабыць, не нормай. Ну, яны ж все ж такі, як савецкае выхаванне, што мама павінна працаваць, ну, як бы жанчына. А з няні таксама ўсе пагадзілі? Ну, з няняю іх, канешне, ось мені дзядуля да сих пор не можа ўспрыняць. Гэта як гэта так, гэта ж трэба ў садасці абавязкова, там 2 гады ці колькі. это няня ваша, так? Ага. А на во что детям няня? На во же ходить до детей, как вы, доглядать детей, колебочки, заправки. Альбом в садку я так носить, все сладкое. А это за гроши няня, ти просто так ему приходишь? Тебе на заробок отримливаю? А, не знаю. Просто так хочет. А мама иди на працу, значит? А после приходить дети плачить. Я пойду быть мама. Это правильно, что мама на працу ходит? Ага. И мама приносит оттуда гроши, напевно. И все купили подряд, все ели, цацки. А кто меня будет ховать? О, мама будет ховать. А ты сам сховаешься, может, трошечки? А я хочу сам помочь. Я ж выходила на працу, тому що мне дівчата пораїли вельми добру білоруськомовну няню, як молодая дівчина, яка не тільки здольна доглядати за дітьми, вона може з ними сябрувати, може вельми спокійно розгулювати контакти. Тому я приходила, ну, ось 4 години пройшло, я приходила додому, і у мене діти були спокійні. Мені це не так, ось як садка, я не приходить вельми узрушений, вельми узбуджений, тому що в садочку я на такий замкнений, і мені має як виплюснути свої емоції. То дома я, ну, якби наоборот, у своїх стінах ти приходиш і не отримуєш, ну, плаксивых детей, скажем так, а, ну, звычайных, как бы, и таких, и таких. И, ну, для меня это было вельми добрым подмурком, что я, как бы, ну, не гвалтую своих детей, ну, садошком, там, вельми рано яслями, а маю и выхование дома, и, как бы, сама поспеваю развиваться неким чином. Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки. У что я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Спочатку зарубленных грошей Надя хапала только на няню и на паливо и ремонт машины, на якой я надобиралася до працы. Надя одразу вышла на полову ставки. Вышла на той же заробок, что мела до сыходу у декрет. А у інших коллегов, які протягивали працавать, заробки росли. Тепер, праз 2 года, яна уже мае полновартосный прибыток. Ну, я уже зараз просто уже месяца 2 як працую на полную ставку, тому я уже зараз таки полновартосный працавник, тому на полову ставки это довольно складано працавать в том плане, что это все таки паўдні, і ты можаш рабіць нейкія такі нетэрміновыя задачі, то бок там сябе не могуць скінуць, ну, адказныя рэчы. Гэта як бы, ну, такі вялікі мінус працадаўцу, скажам так, што яму трэба весь час думаць пра тое, як чым сябе нагрузіць такім, ну, што ты можаш там доўга і павольна рабіць. То зараз уже, канечне, ну, нашмат прасцей. Я вельмі ўдзячна працадаўцу за тое, што вось, ну, далі мне 2 гады магчымасць в таким режиме працавать, скажем так. Таке незрозуміння поставили. Так, так. Я думаю, что это, по-перше, мое помкнение, по-другое, ну, я думаю, что коли бы у нас не вельми шмат девчин, скажем так, с детьми. Ну, ты, кто ведаю, так, до сих ставились с великим разумением. У Беларуси жанчына может доглядать дитя до 3 года. Много это, ти мало. Хто умовний термін? В принципі, я вельми становча ставлюся до жінчин, які сидять увесь час вдома, і вони можуть працювати вдома і якби, ну, які свої захоплення реалізовувати вдома. Мені треба колектив. Тобто мені зручніше працювати в офісі, вдома я не можу ще тому, що, ну, мені треба поглибитися у працю, а вдома весь час, ну, там оттягусь маму поглядіть сюди, ну, ось як ми зараз з вами розмовляємо, тобто нехто прибігла і почалося спочатку. Тобто я губляю час на те, щоб знову уникнути проблему і почати час грошей, якби, тобто одночасно я більше плачу, чи в няні, і коли я застаюся вдома, мені отримовується, ну, нечто не, ну, незрозумілое таке. Заставатися вдома я можу тоді, коли я, наприклад, сіла вночі, там, 4 години згубила, але, ну, зробила працю. 3 года на контроль год. Ну, я лічу, в принципі, що год – це ввогулі, ну, цілком обов'язково мама бути повинна коля дитя. А після году можна, ну, ось, якби, на некілька годин відлучатися, ну, скажем так, это, мабуть, пойдзе ў плюс дзіцюк, што мама можа, ну, недзе адсутнічаць, але яна абавязкова прыйдзе. Што набывае і што страчвае мама, якая выходзіць на працу з малым дзіцём. Для мяне ўсё ж такі складана, ну, як бы азначыць мінусы. Мінусы, магчыма, могу сказаць тыя мамы, хто, ну, сядзіць з імі, як бы ўвесь час, як бы тады, ну, дакладна вось мінус. Я разумела, што з выхадам на працу я губляю нейкі час з дзецьмі, то бок, ну, асабліва 10-месячнае дзіцё, гэта дзіцё яшчэ ніколі не можа хадзіць, ты суадносна губляеш час, ну, калі яно вучыцца хадзіць. Мінус які? Што калі я, напрыклад, сяджу ў адпачынку, ну, мінулае В принципе, минулое лето я брала себе отпочинок. Ну, так, месяц, еще месяц, ну, как бы не оплачиваем отпочинок. И мы с ними разъезжали, мабуть, по Беларуси. Сядали в машину, там ехали в вёску, на озёры, на Браславы. Когда я буду зараз все лето працавать, ну, там, 3-4 тыдні возьмешь, то это уже все-таки не целое лето, что мы на воле. Ну, еще, что для меня, как мама, я вот памятаю, что у 10-месячное дитё, об яким я ведала все, я вот выходила на 4 годины, я уже разумела, что я вертаюсь, я уже не ведаю, поел я, не поел я. Тут с доброго, махчима, что у дзяцей, акрамя мамы і таты, вось яшчэ нехта ёсць такі, хто з імі, ну, заўсёды бавіць час і добрыя адносіны. Можаце вызначыць мэты, якія вы ставіце перад сабою ў кар'еры і менавіта ў доме, чаго вы хочаце на бліжэйшы час? Хочацца за год паўтары там, ну, на нейкі ўзровень выйсці. І, в принципе, мабуть, супыніцца, тому што я бы хацела правесці дзяцей пра школу, ну, са мной, скажем так, не кінуць гэта толькі на школу. Для гэтага, ну, мне трэба хаця б фізічна быць, ну, магчыма, палову дня дома. Мне вельмі зацікавілі там, як бы, дзяўчат досведы з Канады і так далей, там, з хатняга навучання. Ну, дзіцё просто не маранавала час за партамі, як бы, слухаючы, як 25 чалавек з гэтага класа, там, спрабуюць там вывучыць літару, там, ці прапісаць тое самае, вось. Просто я памятаю па сабе, што, ну, гэта насамрэч вельмі сумна. Вось, калі ты можаш там, ну, пайсці пагуляць і там, ну, зрабіць тое ж, ну, там, за 10 хвілін, вось, а гэты час ты павінна сядзець, ну, просто роўна і нічога не рабіць. А як ваша кар'ера будзе развівацца за гэты час? Пасля я думаю, што гэта будзе, ну, так, на ўзроўні хобі. Ну, я не ведаю. Гэта ж цяжка спрагназаваць. Пакуль я, в прынцыпе, ну, так, сказала, што да, 2 гады я надзяляю увагу кар'еры, а пасля я ўжо, як бы, ну, свае інтарэсы развёртваю ў бок дому. Так, вроде бы, там, вроде падумалі, што гэта такі от тоўсты, як там, где живут медведи. И сколько не поедет, и повоится под лёд. Ряды вот туда бомцы, угарцы, гарпуна, и всех ворогов. От ворогов не боюсь, сразу от гарпуны, и мне кричали В эфире была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Денько.